نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 234 والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں یتربصن وہ انتظار کریں بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ اربعۃ چار اشہر مہینے وعشرا اور دس فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں بالمعروف سات بھلے طریقے کے واللہ اور اللہ بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس معاملے میں جو عرضتم به اشارتاً پیش کیا تم نے اس کو اشارتاً ظاہر کیا تم نے اس کو من خطبۃ النساء عورتوں کی منگنی سے خطبہ منگنی پیغام نکاح او یا اکننتم چھپایا تم نے فی انفسکم اپنے نفسوں میں علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم بے شک تم ستذکرونہن ان قریب تم ذکر کرو گے ان کا ولیکن لیکن لا نہیں تواعدوہن تم وعدہ کرو ان سے سرن خفیہ طور پر الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولا بات معروفا بھلی ولا اور نہ تعظمو تم عزم کرو، عقدتاً نکاح نکاح کی گرہ کا، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الکتاب لکھت یعنی عدت اجلہ اپنی مقرر میعاد کو، مقرر وقت کو، مقرر مدت کو، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلمو وہ جانتا ہے، ما جو، فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بخشش فرمانے والا ہے، حلیم بردبار ہے، لا جناح نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر، طلقتم طلاق دو تم، النساء عورتوں کو، معلوم جو نہیں، تمسوہن تم نے چھوا ان کو، او یا تفردو تم نے مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضتن کوئی مہر، ومتعوہن مال متا دو ان کو، فائدہ پہنچاؤ ان کو، علی الموسعی اوپر وسط والے کے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتری اور اوپر تنگ دست کے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی المحسنین احسان کرنے والوں پر، وَإِن اور اگر، طَلَّقْتُمُوهُنَّ طلاق دے چکو تم ان کو، مِن قَبْلِ اس سے پہلے، ان کہ، تَمَسُّوهُنَّ تم نے چھوا ان کو، وَقَدْ حالانکہ تحقیق، فرد تم مقرر کیا تم نے، لہن واسطے ان کے، فریضتن مہر، فنصف تو آدھا ہے، ما جو فرض تم مقرر کیا تم نے، الا مگر، ان کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں، او یا یعفو معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدہی جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ، وان اور یہ کہ، تعفو تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے لیے، ولا اور نہ، تنسوا الفضل تم بھولو فضل کو، احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملونا تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، حافظو حفاظت کرو، علی اوپر، الصلواتی نمازوں کے، والصلاۃ الوسطی اور صلاۃ وسطی کے، درمیانی نماز کے، وقومو اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، فإن پھر اگر، خفتم ڈرو تم، فرجالن تو پیدل، او رکبانن یا سوار ہو کر، بریکٹ میں لکھیے نماز پڑھو، فإذا پھر جب، امن تم امن میں آ جاؤ تم، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، کما جیسا کہ، علمکم اس نے سکھایا تم کو، ما جو، لم نہ، تکونو تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے، والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو فوت کیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتن وصیت ہے، لازواجہم ان کی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ پہنچانے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے، فإن پھر اگر، خرجنا وہ نکل جائیں، فلا